فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم لخباب للقيام فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم لخباب للقيام فاز الذين حافظوا على mo wacce ay ay ci ginaa bu xare bi jeexé di ci leral ruuk julit guy dundu nim wote ak ruuk yéefar bi nga xamni dafa teju ba melni lu dé wax ci ay alquran ya ayyuhal ladina amanu idha laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wax julit ni len bu ngeen dajé ak yéfar yi ci ab guerre bu len len won gënaaw wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyisan ila fi'a faqad ba'a bi ghadabin min Allah mun len kuko ci def day merum yalla dana kep ci kawam wa ma wa jahannam wa bisal masir kon takku mu takku ki daw ci xare ci merum yalla ak safara ci lañu xamé ni kon daw ci xaré ci bakkar yu mag yi la bok ci kabair yi kon ay bi day wo julit rek ci ñuy moyto daw ci xaré mu di len wo ci ñu muñ ci kanamu noni ndax daw ci xaré mom daw ci kanamu noni mom tekki wu dara lu wessu sikki sakka bu nek ci xolu nit ki rek ta bu sikki saka amul dawdu wara am ta sun borom saxalal na len len bu len sik nax yene gagne fala tahinu wala tahzanu moy bu len doya di bu len jaq wa antumul a'lam waye nak ci sartu in kuntum mu'minin yene kay waye nak ci sartu senu ngam degu ci seni xol kon xolu julit dafa wara deuguer ba melni aw doj dara du ko meuna yengal ndax dafa jokkalo ak yalla te yalla moy katan gi nga xamni lepp lu jokkalo ak mom lu japp ci mom bu deugar sa xel warna dal julit wurta daw ci guerre ngir di ar abdundam dundu aduna ndax abdundu ni abdundu sun borom dafa saxal ci alquran ni kenn ku ne li nga wara dundu ci aduna budé ñaari fan la budé ñetti fan la budé téméré at la lu ci yalla def ko reddu nit ki bamuy nek ci birum ndayam comme ni yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxe ni kenn ku ne ci yeen yalla dafa dajale ab bindam ci birum ndayam mu am ca ñeen fukki guddii yo xamni tokku man yu la cey doon ginaaw bu ñeen fukki guddii yoy jalle mu doon lumbu dret ñeen fukki guddii ginaaw bu ñeen fukki guddii yoy jalle mu doon dogo ndawal lu mat ñeen fukki guddi ginaaw bu loolu jàlle téeméeri guddi yooyu ak ñaar fukk nag la yàlla di yebal am malaayika mu def ci ak ruux def mu formé cër yi mu doon nit mu def ci ak ruux waaye foofee muy wole ruux gi ci nit ki nag foofa fa la yàlla fa la malaayika may bindaale wërsëgu nit ki wi mu war a am ci àdduna ak dat bi mu war a am ci àdduna li mu war a dund ak lim war a jëf ci àdduna ak ndax day taxe wala kuy taxee di lay doon loolu ba nit ki amee téeméeri guddi ak ñaar fukk ci birum ndayam la ko yàlla bindoon gëm-gëm boobu bu ko julit bi amee dafay seet li ko war mu di ca yëngatu te du ragal de ba ci jàkkaarloo ak ay noonu sax ndax ger bu ne gis nañ ko fi ña ca war a dee dee ca ña ca warul la dee lu yëf ya tarta dañuy dellu di dund Khalid ibn Walid bi muy faatu ci kaw lalam la tëdd faatu ca dafa jooy ñu ne ko looy jooy mu ne damaa xam ni li ma jaar ci ay guerre lépp nar a faatu ci kaw lal ni nga xam ne moom tëdd ci kaw lal di faatu dafa metti ci moom bu sañoon rek ci bérébu xarewukaay ba fa lay faatu bi mu faatu xool nañ yaram bi gis ci lu mat téeméeri jam-jam ak nangam ci diggante jam-jamu jaasi caw-caw jaasi ak jam-jamu fett ba ma téeméeri jam-jam ak ñaar fukk te teewul ci kaw lal la faatu loolu kon julit bi war ci léegi rek ni dee ci loxol yàlla nag te daf ko rëdd waxtu wa nga xam ni ca la ko yàlla rëdd du jàll du ko weesu benn minute waaye mënta dee te waxtu ba agsiwul benn minute. loolu ba tey bokk na ci li puusoon saxaaba yi ci ñetti téeméeri nit mën a jàmmaarloo ak junni nit ba jàll. ndax yonente bi am na xadis bu mu wax ni ab julit wërta ragal wërta ragal dee ndax dajeeg noonu yi du la xañ mukk wërsëg woo dese woon ci adduna war ko lekk. ñun nag jamono bi ñu toll ñuy dund ci société boo xam ni ak dee lañ gën a ñeme ci ak ñàkk ndax gis nañu fi xale yu mel ni ñuy xaru di dugg ci ay gaal di wax ni Barsaq mbaa Barcelone. ñu ko day mel ni àgg ca fa ñuy wute alal mbaa dee nga xam ne day mel ni sax kon dee gi moom moo gën a woyof ci ñoom ñàkk alal te pourtant am na nu nit di gëmee fa nga nekk rek wa amma maa yan faawoon naasa fa yam ku sa fil ardi nit ki fa mu nekk la koy jariñ lu ci ëpp fa la ko yàlla bind ndax gis nañ ni mbooleem réew yi avancé la leen avancé du caagee ne dañoo doonoon ay tukkikat yu dem ci bitim réew di fa liggéey di indi di jal ba réew mu avancé déedéet waaye dañoo toog jëfandikoo seeni xel jëfandikoo kattan gi leen yàlla may ci réew mañ nekk ba yàlla may leen développement ñu jàll ñu jaare ci. kon loolu ba tey lu mat a bàyyi xel la lépp ni dañ koy jàngaale ci biir jàngat gi ñu doon jàngat xareb Badar ñetti téeméeri nit ñu dajaloo ak jàkkaarloo ak junni nit ba noppi gagné leen la ko waral mooy seenug ruu moo doon dund. Serigne Touba mii nu yaakaar nekk ak moom mu doon suñu jëwriñ feeñal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ñu daan dégg te gisuñ ko it léppam fii ci biir réew mi la ko lijjantee ba taxawal na fi société boo xam ne yaakaar naa nit mënu naa yor ay ngànnaay di xeex lu mat junni at te doo taxawal lu toll ni société bi mu taxawal. lépp nag da war na ay jàng yoo xam ni nit ñi dañ koy jàng ngir mën a gëm yàlla sukkandiku ci yàlla mooy attawakul ala allah waaye nag al i'timaadu ala nafsi imam Khomeine daf ko wax daan wax ni nit ki li tax mu mën a gagné ab xeex dëgg mooy dafay wakkiirlu ci yàlla waaye nag mu sukkandiku ci bopp mit nag bañ a sukkandiku ci mbagi jàmbur ndax mbagi jàmbur daa wóor saa boo ci sukkandikoo pour mu yóog nga daanu léegi day yomb lool moo tax julit bi war naa gëm wakkiirlu ci yàlla waaye nag sukkandiku ci bopp mit loolu lépp ni ci li ñuy jànge ci xare bari la bopp. Sakatumullah la sakatumullah.